Ni Alhamisi tarehe 15 Agosti mwaka 2024. Matumaini yangu ni tele kuwa unaendelea vema ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili tunayoanza na muktasari wake. Askofu mkuu wa Gitega Bonaventure Nahimana anawaomba warundi wote walio na umri wa kupiga kura kushiriki kwa wingi katika uchaguzi ujao wa mwaka 2025 na kujiandaa tayari kwa uchaguzi huyo. Na nchi ya Burundi inatakiwa kuridhia mkataba wa 190 wa shirika la kazi duniani kuhusu ukandamizaji na unyanyasaji wa kijinsia mahali pa kazi. Wito kutoka kwa shirikisho la vyama vya wafanyakazi nchini Burundi CSB. Na ugenini waziri wa TAMISEMI Mohamed Muchengwa ametangaza Novemba 27 mwaka huu kuwa siku ya uchaguzi wa serikali za mitaa Tanzania Bar. Na rais wa zamani wa Marekani Donald Trump amesema kwamba moja kati ya tovuti zake za kampeni ilidukuliwa. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo Erike Uimana, karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Askofu mkuu wa Gitega Bonaventure Nahimana anawaomba warundi wote wanao umri wa kupiga kura kushiriki kwa wingi katika uchaguzi ujao wa mwaka 2025 na kujiandalia tayari kwa uchaguzi huo. Amewaomba viongozi wa nchi kuiachia tume huru ya kuandaa uchaguzi seni itumike kazi kwa uhuru. Akiomba pia serikali kupatishia vifaa vya kutosha tume hiyo ili iweze kuendesha kazi kwa ufanisi. Wanasiasa watakaochaguliwa na wataka kuheshimu kura na kupigania masilahi ya jumla na maendeleo ya nchi. Aidha anaahidi kuwa kanisa la Kikatoliki liko tayari kutoa mchango wake kwa ajili ya uendeleshaji mzuri wa uchaguzi huu. Matashi yaliyotolewa Alhamisi hii huko Mugera katika tarafa la Bugenda na mkoani Gitega wakati wa ibada ya kupandizwa kwa Bikira Maria. Misa hiyo ilihudhuriwa na viongozi wa nchi kukiwemo rais wa jamhuri Evariste Ndayishimiye, makamu wa rais Prosper Bazombaza na waumini waliohudhuria kwa idadi kubwa wa Kikatoliki kutoka nchi tano za kigeni kukiwemo nchi jirani ya DRC. Na nchi ya Burundi inatakiwa kulinda mkataba wa 190 wa shirika la kazi duniani kuhusu kandamizaji na unyanyasaji wa kijinsia mahala pa kazi. Wito kutoka kwa shirikisho la vyama vya wafanyakazi nchini Burundi CSB. Gilbert Nyawakira, mwenyekiti wa shirikisho hilo, anasema haya kama bingwa aliyechaguliwa hivi majuzi na shirika la muungano wa Afrika. Kiongozi huyo anafahamisha kuwa ni nchi 9 pekee hadi sasa zimeidhinisha mkataba huyo. Na ukosefu wa ujuzi wa zana za kiteknolojia na uwezo mdogo wa wawakilishi wa vijana kwa ngazi ya mataifa ni baadhi ya changamoto zinazotatiza shughuli za baraza la vijana nchini Burundi. Makamu mwenyekiti wa baraza hilo Eme Igiraneza anatoa tamko hilo wakati ambapo Agosti 12 ya kila mwaka ulimwengu waadhimisha siku ya kimataifa kwa vijana. Hata hivyo anaripoti kuwa baraza hilo limechangia kwa kudumisha ustawi wa vijana na ulinzi wa mazingira. Na tukiendelea na taarifa hii habari ni kwamba vifaa vya shule zenye thamani ya karibu faranga milioni 800 za Burundi vilitolewa na shirika la FVS Amade Burundi kwa zaidi ya wanafunzi 100,000 kutoka mikoa 10 kwa lengo la utekelezaji wa miradi yake. Wakati wa uzinduzi wa kampeni ya usambazaji wa vifaa hivyo Jumatano hii, Karitasi Abonimana, naibu mwakilishi wa kisheria wa shirika hilo lisilokuwa la kiserikali, alisema kuwa vifaa hivyo vinaundwa na daftari na kalamu vinakusudia kutolewa kwa watoto kutoka familia zilizoko katika hali tatanishi. Wazazi wa watoto waliopatishiwa vifaa hivyo walikaribisha vema mpango huo ambao unafamani kuwa kwa kuendeleza elimu nchini Burundi. Mengi zaidi na ripoti yake Omer Nduayo. Mshutimana Aristide ukurikira inakabanga Irene yakifuje kwiga neza uzotera imbere Kampeni hiyo ya ugavi wa vifaa vya shule ambavyo vinaundwa na madaftari pamoja na kalamu iliandaliwa na shirika linalotetea elimu kwa watoto wote nchini Burundi, FVS Amade Burundi, kwa lengo la kuhakikisha upatikanaji wa elimu jumuishi, aeleza Caritas Habonimana, naibu mwakilishi kisheria wa shirika FVS ndugu wa watoto. Anajuza kuwa zaidi ya wanafunzi 100,000 kutoka kwenye mikoa 10 kuna kuendeshwa miradi ya shirika FVS watanufaika na mchango huo uliopatikana kwa kujitoa kwa wanamemba wa vyama vya ushirika vilivyoanzishwa na FVS kwenye kona mbalimbali kote nchini ili kutetea haki za watoto wanaoishi nao mitaani. Vifaa kamili kwa ajili ya mwaka mzima wa shule ndivyo vilitolewa kwa kila mwanafunzi kwa kuzingatia darasa analosoma. Walengwa wanaeleza kupokea vyema mchango huo unaokuja kusaidia wazazi wao katika maandalizi ya mwaka wa shule. Wanaamini kuwa wazazi hawatababaishwa na ununuzi wa vifaa vingine na kwamba hata wao watasoma bila wasiwasi wa ukosefu wa vifaa vya shule. Hali kadhalika, wazazi wa watoto hao wanajuza kupendezwa na tukio hilo na kueleza kuwa tayari kufuatilia vyema kimasomo watoto wao hao. Ili kuwafahamu watoto wanaostahili misaada ya FVS, vyama vya ushirika vilivyoanzishwa na shirika hilo husaidia kisa vinatumikia katika mitaa wanakoishi watoto hao. Omenduayo shukrani. Baada ya mapumziko kidogo tunaangazia habari kutoka mikoani. Isanganiro. Naam, tuanzie huko kaskazini mwa nchi ya Burundi. Visa vya mimba zisizotarajiwa shuleni vimepungua kwa kiasi kikubwa kutoka 88 hadi 47 kwa miaka miwili iliyopita ya shule. Maoni ya Juvenal Mbonihankuye, mkurugenzi wa idara ya elimu mkoani Kayanza. Sababu ni kuongeza uelewa juu ya madhara ya mimba zisizotarajiwa ambazo zimekuwa zikifanywa miongoni mwa wasichana wadogo kusitisha shule na kupelekea changamoto kemu kemu kwa walio pachika mimba hizo. Ili kukomesha jambo hilo, Juvenal Maniraha Nkuye anatoa wito kwa wazazi kuhakikisha kuwa nidhamu ya watoto yao inafuatiliwa vema wanapokuwa nyumbani. Na huko kusini mwa nchi, hivyo visivyofungwa na visivyoweza kutumika kwa zaidi ya miaka 3 katika soko la Kizuka linalopatikana tarafa na mkoa wa Rumonge vitakarabatiwa hivi karibuni. Fedha za ukarabati wa hivyo zinapatikana katika bajeti ya programu ya mkoa wa Rumonge kwa mwaka wa fedha 2024 iliyotangazwa na msimamizi wa mkoa wa Rumonge na gavana wa mkoa huu jana Jumatano, ambako ilikuwa ni siku ya mwisho ya ziara ya gavana wa Rumonge katika kanda tofauti zinazopatikana mkoani Rumonge. Baada ya mapumziko kidogo tutahitimisha kwa kuangazia anga za kimataifa. Habari za kimataifa. Dar es Salaam. Waziri Tamisemi Mohamed Muchengwa ametangaza Novemba 27 mwaka huu kuwa ni siku ya uchaguzi wa serikali za mitaa kwa Tanzania bara. Tumusikilize. Kwa mujibu wa kanuni za uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2019, ibara ya 4 fasiri ya kwanza mpaka fasiri ya 3, matangazo ya serikali namba 571, 572, 573 na 574 ya mwaka 2024. Ninautangazia umma wa Tanzania, ninawatangazia viongozi wa vyama kote nchini venye usajili wa kudumu kuwa tarehe 27 Novemba mwaka 2024 itakuwa ni siku ya uchaguzi wa serikali za mitaa Tanzania bara, na upigaji wa kura utaanza saa 2 kamili asubuhi na kumalizika saa 10 kamili jioni. Ninawatakia uchaguzi mwema, amani na utulivu katika kipindi chote cha uandikishaji, uteuzi wa wagombea, kampeni, upigaji wa kura, wakati wa kutangaza na wakati wa kupokea matokeo ya uchaguzi. Naam, sauti hiyo ya Mohamed Muchengwa ni kutoka kwenye kituo cha Swahili Times huko Dar es Salaam. Tukisalia huko Dar es Salaam, je, umeshawahi kuwaza kuwa mwanamke mjamzito anaweza kujifungua akiwa ndani ya maji? VOA imekuta na Angels Nduguru Mkunga, mtaalamu wa wahudumu ambaye anafanyikisha kina mama kujifungua kupitia mfumo huo. Kwa mengi zaidi tunajiunga naye mwandishi wa VOA Lee Dweso kutoka Dar es Salaam, ambaye anatueleza mengi zaidi. Mama anapokuwa kwenye kifaa hiki. Agnes Ndunguru, mkunga mtaalamu wa njia hii ya kujifungua akiwa na uzoefu wa miaka 10 sasa, amesema ni njia salama inayotoa ahueni kubwa kwa mjamzito dhidi ya hali ya uchungu, huku historia yake ikianza tangu miaka ya 1800. Ni matokeo ya tafiti za wanasayansi hao ambayo leo kwa kutumia kifaa hiki maalum mwanamke anaweza kujifungua ndani ya maji. Kwa mujibu wa Agnes, mjamzito anapokuwa ndani ya maji ina jengea hali inayochochea homoni zinazotakiwa wakati wa kujifungua kwa juu. Zipo tafiti za kitabibu ambazo Agnes anasema zimethibitisha kuwa njia hii inamsaidia mjamzito kupunguza muda wa kukaa leba na kumpunguzia hatari zinazoweza kutokea wakati wa kujifungua. Wakina mama wengi wanajifungua, wanachanika ama wengine wanachanika vibaya, lakini mama anapokuwa kwenye kifaa hiki maji yanakuwa ni ya uvuguvugu ambayo yanaendana na maji ambayo yako kwenye mji wa mimba ambayo yanamkinga mtoto. Hivyo basi yale maji ya uvuguvugu yanasaidia kusupport maeneo ya uke, lakini pia mikao mbalimbali atakayotumia mama humu inamsaidia kupunguza ile hatari ya kuchanika. Kubwa kabisa, kwenye maji hatusukumi mtoto. Kwenye maji mama anashauriwa kuhema wakati ule ambapo mtoto anakuja na mtoto anatoka. Agnes anaeleza kuwa upo wasiwasi wa kuwa endapo mtoto atazaliwa ndani ya maji kunaweza kutokea madhara ya kiafya kwake. Anasema ukweli ni kwamba njia hii ni salama kwa mtoto kama ilivyo tumboni kwa mama yake. Tunafahamu mtoto anaishi kwenye maji, miezi 9 yote amekuwepo kwenye maji. Kwa hiyo kile kitendo cha yeye kuzaliwa na kutokea kwenye maji anakuwa anahisi bado yuko kwenye mji wa mimba. Kwa hivyo haanzi kutapatapa kutafuta hewa ya nje. Ndio maana basi njia hii tafiti zimeonyesha kwamba inapunguza hatari ya watoto kupata matatizo ya upumuaji wakati wa kuzaliwa. Irene Kimaro amejaliwa kupata mtoto wake wa kwanza kwa kutumia njia hii, na hapa anaeleza uzoefu wake juu ya kujifungua ndani ya maji. Ile inakusaidia, ni kama mtu anapokuwa ndani ya maji inakuwa ni rahisi kuliko ukiwa umesimama. Kwa hiyo mimi hivyo ilinisaidia, ilikuwa inanipunguzia uchungu na pia kufanya ile process kidogo kuwa yani tolerable, yani unaweza kwamba kuivumilia. Irene Kimaro ni miongoni mwa wanawake takriban 2000 ambao chini ya uangalizi wa Agnes Ndunguru wameweza kujifungua salama ndani ya maji. Agnes anaeleza kuwa utaalamu huu amejifunza kutoka kwa mkunga mbobezi kutokea nchini Marekani, na sasa yeye anafanya kazi ya kuwafunza wauguzi wengine. Lidu Weso, shukrani. Na rais wa zamani wa Marekani Donald Trump amesema kwamba moja kati ya tovuti zake za kampeni ilidukuliwa, wakati maelezo zaidi yanaendelea kutolewa. Mgombea mwenza wa Donald Trump Jay Devanis alifanya mahojiano kadhaa siku ya Jumapili, ambapo alimshambulia mgombea wa urais wa chama cha Democratic Kamala Harris. Wakati huo huo, Kamala Harris na mgombea mwenzake Tim Walz waliendelea kushawishi wapiga kura kwenye kampeni wakiangazia sana masuala ya kiuchumi. BMJ Mulivi na maelezo zaidi. Habari kwamba kampeni ya Trump imevamiwa na wadukuzi imeendelea kugonga vichwa mbalimbali vya habari. Saa kadhaa baadaye, mgombea wa urais kupitia chama cha Republican Donald Trump alichapisha kwa mara ya kwanza siku ya Jumamosi kuhusu hilo kwenye mtandao wake wa Truth Social. Chapisho hilo linasema kwamba tumejulishwa na kampuni ya Microsoft kwamba moja ya tovuti zetu nyingi imedukuliwa na serikali ya Iran, huku maafisa wa Iran wakikanusha shutuma hizo. Nyaraka zinazodaiwa kudukuliwa ziliripotiwa kuwa na taarifa kuhusu mgombea mwenza wa urais kupitia chama cha Republican JD Vance. Alijitokeza Jumapili kwenye vipindi kadhaa vya televisheni, lakini maswali yalijikita zaidi kwenye kinyang'anyiro cha urais. Katika kituo cha televisheni cha ABC katika kipindi cha This Week, seneta huyo wa Ohio alipuuza ukosoaji mpya kuhusu kauli zake tata ambazo amewahi kutoa huko nyuma za kuunga mkono familia na kuelekeza umakini kwenye sera za wagombea wa urais wa chama cha Democratic. Kwa nini tunazungumzia mfumuko wa bei? Kwa nini hatuzungumzii ukweli kwamba vyakula havinunuliki kwa sababu ya sera za Kamala Harris? Katika mkutano wa kampeni wa Jumamosi wa makamu wa rais Kamala Harris huko Las Vegas, Nevada, uchumi pia ulikuwa miongoni mwa mada kuu. And it is my promise to... Ni ahadi yangu kwa kila mmoja hapa kwamba nikiwa rais tutaendelea na mapambano yetu kwa ajili ya familia za wafanyakazi wa Marekani. Ikijumuisha kuongeza kima cha chini cha mshahara na kuondoa kodi kwenye posho za huduma na ukarimu. Naye Trump aliwahi kutoa sera kama iliyotolewa na makamu wa rais Harris huko nyuma, na hivyo amemtuhumu makamu wa rais kuiba sera yake ya hakuna kodi kwenye posho. Hata wakati shinikizo likiendelea la kumtaka makamu wa rais Harris kutoa maelezo zaidi juu ya mipango yake ya uchumi, kasi ya kampeni haiwezi kukanushwa, alisema seneta wa chama cha Democratic Amy Klobuchar kwenye ABC. She has ignited the country. Amehamasisha nchi kuanzia Philadelphia hadi huko Wisconsin, hadi kwenye mkutano uliojaa watu huko Arizona, ukiwepo umati wa zaidi ya watu 15,000. Watu wanavutiwa na kuendelea mbele. Harris alitarajiwa kurudi Washington Jumapili baada ya kuhudhuria tukio la kisiasa huko San Francisco. Yeye na Rais Joe Biden wanatarajiwa kujitokeza hadharani pamoja Alhamisi katika jimbo la Maryland. Donald Trump anatarajiwa kutoa matamshi yake kuhusu uchumi Jumatano katika mji wa Asheville, North Carolina. BMJ Mwelevi. Hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganilo, sina budi ya kuhitimisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Shukrani zangu za dhati ziwafikie nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo Erike Wimana aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Ni wageni nikiwatakia kila laheri na usikilivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Kwa herini. Jean-Marie Vianney, ngenda kumana.